Her til aften og nat bliver det mest skyet, og efterhånden kommer der regn i de vestlige egne. Temperaturerne ryger ned mellem 1 og 5 grader, og vinden bliver lidt til frisk. I morgen byder på skydevejr og regn flere steder, især i de sydlige og østlige egne. I dagens løb kommer der opklaring i Jylland, og så får vi temperaturer omkring de 8 grader. Nu kan du høre AK24/7 musik. I serien Kunsten at sælge ud har vi de besøg af Jesper Binzer fra D&D. Velkommen til AK24/7 Musik, som er kulturprogrammet AK24/7's ugentlige udklip af musikalske oplevelser. Her til aften kan du genhøre et interview med Jesper Binzer fra D&D, der både er aktuel med en bog om sig selv, men dybest set er i studiet for at tale om kunsten at sælge ud. Der har været meget debat om den PFA-reklame, han deltog i. Hvordan kunne en halvgammel fadelsrocker som Jesper Binzer dog finde på at optræde i noget så kommercielt som en reklame, og det endda for noget så kedeligt som pensioner? Det er et af de spørgsmål, vi skal diskutere i aften ud fra begrebet at sælge ud. Med i serien er også et interview med Christian Ries, som er guitarist og marketingsmand, om man så må sige, i Nephew. Det interview blev foretaget i torsdags, og det ligger på podcast, hvis man har lyst til at finde det, eller så genudsender vi det i løbet af ugen. I næste uge kommer nemlig også Rune Tolsgaard forbi og snakker om det at sælge ud, og vi har store planer om at få både Kasper Christensen og LOC og alle mulige andre spændende kunstnere ind i studiet. I aften er det som nævnt Jesper Binzer fra D&D, og dermed spiller vi også kun musik af D&D. Vi starter lidt omvendt med nummeret The End. Velkommen til. Trying to hide and play inside, but the soul's falling out. Ja, det var D.A.D. med The End. Jeg har prøvet det masser af gange, hvor jeg troede, at jeg skulle på en seriøs druktur efter en koncert. Men jeg gider ærligt talt sjældent. Ikke fordi jeg er udaset, men fordi at jeg har været i berøring med det store og det vilde. Jeg har forandret mig og overskredet min grænse. Jeg har givet alting, og nu er der ikke mere end en renset, glad, men også slukket stjerne tilbage. Med andre ord, I går på druk. Jeg går hjem i turbussen med en kop te og en god bog. Det er så meget, mit talent rækker til. Det er dine ord, Jesper Binser. Det er rigtigt. Det er lige mig, det der. En god bog og en kop te efter 30 år i rock'n'roll-branchen. Det, jeg læste, det var jo faktisk slutningen på den bog, der hedder Jesper Binser, I Want Got My Hair. Det er rigtigt. Og så starter jeg bare med at sige velkommen til dig. Tak skal du have. Ja, velkommen til. Altså, du er hele timen, og jeg har haft lidt problem med at finde ud af, altså, jeg ved godt, hvad vi skal snakke om, men jeg har godt nok mange spørgsmål. Den her bog, som man kan se, den stritter af gule sedler. Og jeg mener, vi skal forbi PFA. Ja, vi skal også forbi PFA. Det skal vi. Ja. Den skubber vi lige lidt foran. PFA-sagen. PFA-sagen, ikke? Ja. Altså denne reklame, som jo vagte så meget opsigt til. Ja. Men det er jo ikke helt tilfældigt, at jeg vælger at læse det her, fordi det er også noget med en god bog og en kop te. Og der tænker jeg, jamen, så må man jo... pension lige for. Der er noget, der er i familie der efter 30 år, ikke? Men vi skal altså videre med, kan man sige, vi skal nok lige forbi nogle ups and downs, og det med at... Fordi jeg fik forvildet mig ud i en sætning, før du kom ind med, at når man er kunstner, er man jo nødt til også på en måde at være kommerciel, ellers så sælger man for eksempel ingen plader. Ja, altså det er meget, meget spændende, det der, hvordan man går frem og tilbage i det der, og jeg vil meget gerne give nogle bud på det, og mine tanker omkring det, det må jeg sige. Altså, Det er det, vi skal. Godt. Og spørgsmålet om at sælge ud er jo evigt aktuelt, i hvert fald, når man har et kulturprogram. Men jeg har sådan et eller andet, måske er det... Jeg har noget med, jeg godt kan lide at spole tilbage. Så nu spoler vi tilbage til side 76. Vi skal sætte en scene. Det er fordi, der har I... Der er I klar med pladen No Fuel Left for the Pilgrims. Næsten. Det er i 1989. Du er 23 år. Ja, det kan jeg ikke regne. Det er sikkert rigtigt. Ja. I er blevet signet af det pladeselskab, der hedder Medley. Og du skriver blandt andet, jeg synes, man kan høre på pladen, at Danmark lå for vores fødder, udlandet lå for vores fødder. Det var bare at række ud og tage det. I har blandt andet lavet den der hedder Sleeping My Day Away. Ikke? Nemlig. Og så bladrer jeg lidt sådan nogle dejlige billeder, hvor I tager til USA og soler jer, og så skal jeg herover. Fordi så står det her, vi slog til og landede det, medierne kaldte den største kontrakt med et dansk band nogensinde. $1 million lød den på. Og der kunne jeg godt tænke mig lige at sætte en scene her til 1989. $1 million. Altså, hvad tænker Jesper Binser på det tidspunkt? Også i forhold til, at nu snakker vi en god bog og en kop te. Der tænkte vi, hold da kæft, der har vi nu godt nok skudt papegøjerne. Vi grinte, og vi kunne næsten ikke holde fnisen tilbage. Samtidig så var vi også, så var der også alt muligt med, skulle man holde kæft, eller skulle man blære sig, skulle vi sidde tæt på den, eller skulle vi bare ud og gøre noget ved det. Og dengang, der var der altså hverken internet eller mange andre end en tv-kanal. Så man kunne ikke rigtig, der var ikke, hverken nogen, der ville lave noget overfladisk eller gå i dybden med det. Vi sad bare nærmest alene med den, og så med nogle af vores venner. Så det var en mærkelig tid, fordi at man... Jeg tror faktisk, vi godt vidste, at det var en mærkelig ting, at vi kom ind på en alt for høj hylde i forhold til, hvordan vi selv havde barbet den op i København og i Danmark. Altså, vi havde lavet det. Det var virkelig do it yourself i Danmark, hvor vi selv savede vores scenografi ud og malede og gjorde ved og bestemte, hvordan det skulle være farven på plakaterne, som der også står i bogen. Ja. Og der vidste vi godt, der var det kunne gå grueligt galt. På den anden side var våge intet våger, og lad os prøve at se, hvad der sker. Og det, de ved, hvad de er med at gøre, de er professionelle og alle sådan nogle ting. Og så var det i 2000. Ja. Og nu skal vi jo ikke dvæle så meget ved det, men det blev jo sådan en blandet succes, skal vi kalde det? Jamen, det blev blandet, fordi det var en kæmpe succes at komme over. Vi prøvede den af, at vi bankede de bands, vi varmede op for ud af scenen, og de måtte give op og tage hjem, og de var blevet syge, I måtte tage over og gøre det selv, og det gjorde vi også til stor succes og sådan nogle ting. Men det var stadigvæk på det der rigtige plan, kan man sige, hvor man møder et publikum, man spiller sin musik. Der kunne vi sagtens klare den. Men da vi så skulle gå rockvideo i den, så ville vi hele tiden bestemme, at det skulle være anderledes end de andre heavy rockvideoer. Vi ville helst ikke have ledernumser ud over vores egne i, og vi ville helst ikke... Der var utrolig mange ting, som vi bare helt punk-opstadnasigt satte os med korslagte arme og sagde, sådan skal det ikke være. Det skal ikke være som de andre. Og hvem er de, andre på det her tidspunkt? De andre, det er nogen. Der var Bullet Boys, der var Enough is Enough, der var... hold nu kæft, der var Bret Michaels og Poison, og der var Skid Row, Motley Crue, og jamen, altså, der var mange, og sådan noget højt hår. Mr. Big, og, det var, og der var utrolig mange, også mindre. Det var altså en stor, lang kliché fra top til bund, synes vi. Mm-hmm. Ja. Og derfor så var det meget vigtigt, at vi ville lave distance til det, og Warner Bros. Troede, de havde købt det, som ja. Vi ville lave distance til. Så det var lidt sjovt. Det er også det, fordi altså, når, så er det, man står med din bog 30 år senere. Det er i virkeligheden ikke 30 år senere. Det er jo fra 89 til nu. Det regnede lidt på, men du har jo haft en 30-årig karriere, ja. Fordi ja. De starter før. Ja. Det starter så i... Der var to plader inden, og Stig og jeg, vi spillede i en trio sammen med Peter Lundholm, også et år eller noget, inden Kopper kom med, så du godt sige 30 sådan. Ja. Mig er det 30, ja. Men det her det kommer muligvis til at lyde som et dumt spørgsmål, ikke? Men den her bog, jeg står med, det er så 30 år efter. Ja, på en måde, ja. På en måde. Og jeg læste lige det her med, at og det skal vi altså også lige nå forbi med en kop te og et bog. Hvad handler den her bog egentlig om? Den handler om lidt om, hvad der mine tanker og følelser omkring, hvad der er sket, tror jeg virkelig, det vil sige. Fordi jeg kan ikke rigtig huske det hele, men jeg kan godt huske, hvordan jeg følte mere eller mindre gennem tiderne. Så det prøver jeg så at lede efter og hige og søge i gamle bøge, at finde ud af nogle datoer, noget til, så prøver jeg at hænge et eller andet nogle følelser op på, for jeg har faktisk glemt, hvornår det var, hvordan det var. Ja. Det var. Fordi det er en meget lang gennemgang, og med det er helt ned, og vi er jo omkring dine tre børn og dine tre koner, og ja. Den er meget privat, personlig og egentlig ja. Også privat, ja. Så vi får hele historien. Ja. Men jeg bliver nødt til at spørge ind til, hvad hvis du sådan skal pinpointe, hvad du har lært på 30 år? Jeg vil sige, hvis man læser bogen, så kommer det til sidst, der er en masse tanker. Hvis du skulle sige det her nu... Hold da op. Altså i forhold til... Image skal være praktisk. Ærlighed varer længst. Og hvad skal jeg mere sige? Gør det, du er god til, og lad være for hård. Gør det, du er god til, det Danske Bank, ikke? Ja, det er faktisk... De ringer snart til det. Nå, det er sjovt, for du siger også det der do-it-yourself. Det er jo også vendt lidt tilbage til, det kommer frem i bogen på et tidspunkt, at du egentlig i outsourcede måske lidt nogle ting på et tidspunkt. Ja. Og det der med at komme tilbage til selv at stå, jeg tror, du nævner det på et tidspunkt, jamen, vi spiller sgu stadigvæk i Salzburg for 39 mennesker. Ja. Jeg tror præcis, det er det, der står. Ja. Altså, at vende tilbage, altså, det er meget sjovt, fordi næsten uanset, hvem man snakker med kunstner, så er ligesom om, at alt er sådan en rejse, hvor man så vender tilbage til udgangspunktet. Mm. Det hører man tit. Har det også været sådan lidt for dig? Altså, men jeg tror, det der med at vende tilbage til, det er at vende tilbage til, hvor man selv har hånd i handske med det hele. Og det er ekstremt vigtigt at have den der følelse, hvor der ikke er forventninger, som ødelægger, man snubler forventninger, man snubler i ikke indfriede ønsker fra folk omkring en med pengepunge. Altså, der er forskellige ting, hvor vi siger, så melder vi det mål i hitlistplacering eller salgstal eller et eller andet. Når man kommer ned til, og man kommer der, hvor man kan gøre de ting, man gør uanfægtet. Altså, der er simpelthen ikke nogen, der kan sige en imod, for det er bare kunst. Når man står der, fordi man kan godt blive slået i hovedet med salgstaller, den plade, sidste plade gik ikke så godt, og sådan. Og når man er ude af det der game, nemlig, altså, når man ikke er hot længere, kan man sige, ikke? Hvor man ikke er i midten af nuet, eller forrest i nuet, som vi jo vitterligt var i 89-90, der stod vi helt forrest, det er helt rigtigt nu. Det var helt vildt. Mm. Og det er også en anden sjov ting, det er det der med, at når man så... Jeg er egentlig det hele, de får lov at lande i nuet og stå forrest og kunne vise det, så tror man jo, man skal være forrest i nuet resten af livet. Og så leder man, så farter man som en skoldet skid rundt imellem alle de der nye nuer og bliver lidt forvirret, indtil man finder ud af, at det var bare tiden, der kom forbi, og den er røget videre igen. Mm. Og det skal man bare, altså det skal man acceptere og være glad for, fordi man kan ikke stå forrest i nuet. Der er lige et par år eller tre, hvor et hvert menneske står lige der. Og så, ellers så det gælder om at finde og definere sig selv derefter. Og det er lige før, vi bevæger os hen i det der felt, jamen på et tidspunkt, så skal man også til at tænke på sin pension, ikke? Fordi tiden løber, og man skal ikke løbe efter den, men man ældes med ynde, hvad jeg vil sige. Yeah. Men du ved, og så kommer vi til, fordi vi er jo i gang med en serie, der hedder Når kunstnere sælger ud, yes. Eller gør de, eller hvad den nu skal hedde, ikke? Jo. Men Anders, du har fingeren op. Jamen det er fordi jeg egentlig godt vil spørge, altså, hvordan forholder du dig egentlig til det her begreb at sælge ud? Jeg synes, det er hele tiden afvejning. Jeg synes, at man kan godt sige, det er selv ud at spille It's After Dark efter hver gang, vi spiller koncert. Det kan godt være at sælge ud. Det kan også godt være at sælge ud, vi spiller Sleep at Away til hver koncert. Det kunne man godt kalde at sælge ud. Vi er vokset op i punken, så vi har ret stramme. Vi startede ud med ret stramme tyndebånd om os. Så derfor så har vi altså defineret utrolig meget ud af, hvad vi ikke kan lide, hvad vi ikke vil gøre. Mm. Og så rejsen har bare med at være løsnet op for de tynde bånd, og derfor så er rejsen også hen imod at sælge ud på en eller anden plan. Problemet er, eller hvad kan man sige, det gode er så, det er en selv. Man sælger ud af sin egen integritet. Bum! Det er ens egen, der var den. Skriv ned, hvad den mand siger. Det er ens egen integritet, man sælger ud af. Man må selv bestemme. Nå, undskyld, hvad var spørgsmålet? Ja, men det var egentlig det, du stort set svarede på. Men jeg tænker, er der sådan nogle store kameler, du har måttet sluge på et eller andet tidspunkt, hvor du tænkte første gang, okay, her, nu går jeg på kompromis. Det her, det ville jeg aldrig have gjort for, da vi startede. Er der flere ting? Jeg har ikke haft det sådan, men min bror for eksempel, han havde gasblå i hovedet over, da der var flere af os, der sagde ja til at spille grønt koncert, for eksempel. Den kunne han ikke snuppe. Hvorfor ikke? Fordi Grøn Koncert stod for, da vi voksede op i vores lille punkbane, der var det Hannes Anne og Pane, og det var simpelthen noget af det mest kommercielle og mærkelige. Og vi snakker om din bror. Og vi snakker om min bror. Som er guitarist i bandet Kopper. Ja. Men for eksempel, ikke? Så er der jo flere ting, hvor man siger, men det der, når man finder sin egen ståsted og selv kan mærke den, så er det jo i orden at gøre, hvad man synes, man kan mærke, man vil. Men hvordan fik du ham overbevist? Det var John Rossing, der fik ham overbevist. Og John Rossing, det er en manager? Det var vores gamle manager. Ja, vores afdøde manager. Og han var ligesom, ham pingpongede vi hvad som helst med dengang. Hvad har det ellers været, nu når Anders spørger til kamelerne? Kameler, der er blevet slugt. For helvede. Altså, der måske har den der Warner-ting haft nogle kameler i sig, ikke? Jeg kan ikke lige huske det. Hvordan omledes det var. Altså den store pladekontrakt. Ja, det var en stor. Der var nogle videoer og noget, hvor jeg tror Slim og Day Away-videoen, den var lidt. Vi ville have tegneseriefigurer ind, og han ville have hunde ind. Instruktøren af den video. Og vi fik virkelig kæmpet os igennem de tegneseriefigurer, og fik de hunde væk. Og så alligevel så vi ikke så meget længere. Så tid efter, jeg tog i en udgave af den, hvor der var hunden og ikke nogen tegnetagefugur. Så det var meget sjovt. Der kameler bliver slugt, selvfølgelig. Men altså, husk også på, vi er et kollektiv. Vi er alle fire lige meget værd. Og, altså, lige så Peter dengang, den gamle tromslærer. Så man går jo, man sælger allerede ud, man giver allerede, går på kompromis allerede i øvelokalet, fordi alle skal være glade. Mm-hmm. Og det er ikke så svært at tage den ud. Og så siger produceren, prøv lige at høre her, jeg vil så gerne have dobbelt onkød til sidst. Jamen så siger vi, du får sgu da dobbelt onkød til sidst, og så får du det til gengæld også til at lyde fedt. Og sådan der har vi jo aldrig været på den måde været indlukket. Du skriver på side 246. Mm-hmm. Kom med den. Man bliver nødt til at finde ind til dyret, der maler. Det er måske det, du lige nærmer dig der. Ja. Ind til essensen, følelsen, det der klinger ens i de fire mennesker omkring lærred, eller i vores tilfælde musikken. Altså det der med, altså det er kompromisets kunst. Ja. Det må vi slå fast. Det må vi slå fast. Aben maler. Nå, men det der med PFA, jeg vil så gerne hen til det. Jamen, vi lader os komme derhen. Jeg er klar. Skal vi høre reklamen? Jeg står herovre. Skal vi høre reklamen? Ja. Og så lad os høre bagefter, hvordan du har måttet forsvare den, og hvilke tanker, der egentlig går igennem ja. En med hensyn ja. Til det. Ja. Skal lige, hvis du vil høre med, så skal du lige tage hørebøffer på. Og så lad os høre et værk, der hedder PFA-reklamen. De fleste ved, det er vigtigt at forholde sig til sin pension. Men pensionsordninger kan være komplicerede, og måske endda lidt usexet. Det er her, jeg kommer ind i billedet, for jeg kan give det kant. Når du ser mig, så tænker du automatisk på din vilde ungdom og fest og farver. Men hvad hjælper det, at jeg står i det øvelokale, der ikke engang er mit eget, og snakker om pensionsordninger? Jeg er rockmusiker. Jeg kan tælle til fire. Men jeg har ikke forstand på pension. Men det har vi hos PFA. Og vi giver altid en kvalificeret anbefaling, der passer til dig og din virksomhed. Ja, Jesper Binder, det var PFA-reklame med dig i... Pling, plong, pling. Ja. Hvorfor sagde du ja til at være med i den? Altså, der var flere overvejelser, men der var altså også bare en presserende. Alle ved jo, at det her er lukrative aftaler, der ligger det her. Der er basøer, virkelig basøer i det. Og, hvor meget? Jamen det har jeg lovet aldrig at sige, og det her vil også skævbryde hele lortet, men der er mange basøer. Mm-hmm. Og der kan man så sige, der skulle man måske så starte med at sige, at der skulle være især, der også er fremme med den lille små sten til glashuset, skulle også selv mærke efter, hvordan og hvorledes det ville være, hvis man kunne udradere de ting, der holder en vågen hver evig eneste nat. Hvad tænker du sådan? Jeg ved ikke. Jeg kunne snakke gæld. Ja, gæld. Altså, hvis man kunne forklare de der ting, en hastigt voksende gæld sådan med 2 timers arbejde, ikke, eller en arbejdsdag, så skal det skal alle folk selvfølgelig også lige selv overveje, hvordan de synes, de vil. Og så vil jeg gerne forsvare, at der er på et tidspunkt, hvor man bare tænker, jamen altså, jeg må åbne op, og jeg må se, hvordan Jesper er uden for DAD. Og jeg har gået lidt og tænkt på, hvad søren, og hvordan har vi ledes? Der har været tilbud for noget med at kunne være radio-DJ, og jeg har forskellige ting der, ikke? Og især alle de der X-Factor-dommer, Voice-dommer, og middag med kendte, og stjerner på slottet, og toppen af poppen, og alle de der ringer hele tiden. Og der ligger, altså, og de fortæller en, at der ligger en kæmpe pose penge derude med ens navn på. Mm-hmm. Jeg skal bare lige sige ja. Og jeg kan slet ikke holde ud nogle af de der førnævnte ting, at jeg skulle, om så må sige, lægge ansigt til de der tælende Rjandemov opfindelse nede fra Holland, eller ja. Noget, vel? Så derfor så, altså på et tidspunkt, så måtte jeg, og der var sit både PFA og den her bog er udslag af den samme følelse af, Gud, her der kan jeg på en eller anden måde fortælle noget om mig selv, eller hvad, der kan holde mig selv på en eller anden måde. Og PFA-tingen, vi kan snakke mere om det, men altså, det endte jo bare ekstremt godt. Udover, at alle ude på Sluseholmen blev glade. Skudhavnen, hvor der er henne, det er skat ligger. De blev meget glade. Og så også den der med, at altså, publikum, altså, mit publikum, kunne man sige, ikke, og folk omkring, der var ingen, der synes, det var... altså, de kunne sagtens se mening med det. Og der var... man kan sige, man laver en aftale ved sit publikum. Mm-hmm. Her spiller jeg musik og synger fra hjertet af. Og hver eneste gang, jeg synger noget, så skal jeg åbne hjertet og ørerne, og ikke tænke, og ikke sætte nogen barriere op eller grænser for, hvad jeg må have lov at sige. Og det ødelægger man jo. Det skyller man virkelig ud med badevandet, når man laver en reklame. Så bryder man en eller anden kærlighedskontakt, kunne man sige, med sit faste publikum. Og den er pinlig, og det er ærgerligt. Men til gengæld mener jeg, at det var så vild en ramme, så det var også var fint. Jeg får lyst til at spørge de ord, du siger. Mm. Du siger sådan noget med kant og... Ja, Anders, du kan sikkert huske... Vild ungdom og sådan noget. Ja, du tænker på din vild ungdom, ja. Og du har kanten til ligesom at tage det her emne op. Ja. Har du selv skrevet de ord? Nixon. Mm. Jeg sagde bare, kom med det, og så kiggede på det godt. Det her, det er fint, der bliver ikke sagt noget forkert her på den måde. Men det er ikke mine ord. Du kan godt stå inden for det, det er det, du... Mm. Må jeg sige noget? Fordi man er jo... Altså, du er absolut ikke den første, der har valgt at sige ja til reklamefilm. Hvorfor hører den kigge? Og man har set et hav af især skuespillere dukke op i reklamefilm. Men jeg mener, jeg fik et chok, et lille chok, da jeg så lige nu, at du stod der. Ja, det forstår jeg også godt. Og det tog mig godt stykke tid at lige finde ud af, hvordan jeg ville med det og sådan noget, ikke? Skuespillere, det er deres gebet på en eller anden måde. Deres faglighed at gøre det der. Jeg har aldrig sagt noget, som jeg ikke selv havde været med til at skrive før. Nej. Skulle du clear det med de andre i bandet, eller noget? Hvad? De andre i bandet ved godt, hvor slemt ude jeg har været. Så de sagde kun tillykke med det der. De var glade for, fordi at... altså, man skal også huske på, at hvis man nu som medlem af et rockorkester, at der er en, der kommer til at hælde en masse penge ud i en skilsmisse eller et eller andet, og så er det 3 andre, der ikke er på røven, men der kun er en, der er på røven, så vil den ene på røven så sige, skal vi ikke ud og spille igen, selvom vi spillede sidste sommer? Skal vi ikke spille igen, selvom vi spillede forrige sommer? så vil de andre sige, det synes jeg ikke, vi skal, men jeg kan da godt se, Jesper, at du er på røven, så skal vi. Så derfor så gav det en vis pyha, så er der ro på det kunstneriske nu. Ja, du sagde jo godt, at at folk havde reageret meget positivt på de her reklamer, og det var faldet godt ud. Men har du ikke? Du må også have fået nogle jo, selvfølgelig. Der er også gamle, hvad kan jeg sige, gamle manager-typer eller sådan noget, ikke? Som enten fordi det ikke fik de 20% af den der, eller fordi at de så synes, det blev en lanse knottende. Og jeg er fandme blevet så gammel. Altså, der er en tredje ting i sådan noget her, ikke? Det er den der, som er en pinlig ting, og som er en psykologisk ærgerlig ting, men det er den der entitlement. Jeg har kraftedeme ret til at dele de her penge, men nu har jeg arbejdet så hårdt for... Altså, ligesom jokeren siger, at være kendt i Danmark er overrated og underbetalt, ikke? Mm. Det er nok ret, ikke? Det må du vide. Ja, og det kunne man så sige, at der er nogle ting, der ikke... Og det kunne man også sådan sige igen, fordi LOC for eksempel, ikke? Han har altså kun Danmark at være totalt stjerne i. Kasper Christensen har måske... Okay, det kan godt være, at kloven står i Norge, ikke? Og så måske har noget håb med noget Hollywood. Ikke? Han har også kun Danmark at være kæmpestor i. Det vil sige, at man har presset, og man er et lille bitte land. Og tænk, hvis Kim Larsen var i Amerika, så ville han været Nå. Men føler du, at du solgte lidt ud? Det var da et skridt. Det var et bestemt skridt hen imod noget. Og det er, men det var et, det der med et skridt hen. Jamen, altså, hvad har du tænkt dig? Har du tænkt dig at sige nej hele til alle de der mærkelige ting, der dukker op? Har du tænkt dig at sige nej, at bare sidde derhjemme og være heldig? Har du tænkt dig, og så kunne jeg bare mærke, at jeg har enormt meget lyst til at prøve de der ting af. Jeg har enormt meget lyst til at prøve min, altså ny faglighed af. Og det var ekstremt fedt med den bog der. Og det, og det har hjulpet bandet med at komme ud til kaffebordene. Den der PFR-reklame har virkelig fået D&D ud til kaffebordene, så, og det kan, altså det kan aflæses med det samme i, hvad vi bliver tilbudt af hyre. Hvad vi blev tilbudt af hyre derefter. Så du siger altså, at I er stedet i hyre på grund af dine reklamer også? Ja. Og kendtidsting har gjort. Gud, han er jo... Hold det snej, hvor er han kendt ham der. Men vil du ikke hellere være kendt for, og du ved, altså i forvejen for ligesom at levere noget godt fadelsrock, så? Altså at for eksempel fra Grøn Koncert, hvor du må diskutere med dit bror Jacob Binds, og, og... det er fuldstændig forstået. Det er fuldstændig forstået. Men det, jeg siger, at det havde jeg så snublet med. Med at få det til at hænge sammen. Ja. Men nu er det ikke fordi... Jo, jeg vil godt vade lidt i det, og det må du meget... sagde du ikke før, at du havde brugt en kontrakt med dit publikum? Jo, det vil jeg mene, jeg har. Men det lyder da som en, altså, det lyder som en ret voldsom ting, egentlig. Jamen, publikum bryder kontrakt med deres kunstnere alt, hele tiden. De flytter sig lige præcis, som det passer sig, fra at lytte på det, de vil, og går videre til næste band. Så der er det op til en, altså, hvor grænserne går, hvordan og hvorledes det er, hvor meget på den måde. Og der vil jeg mene, at jeg mener at kunne sige, at jeg har været ude på den side, ude den ende af kunsten, hvor det der var sådan en mærkbar skifte, så der må være, folk kunne se masser af ironi og glæde på min vej i det. Mm-hmm. Men altså selvfølgelig bare det Bassøren, der var paragraf nummer et. Hvorfor kan du så ikke stille op til toppen af poppen? Det kræver væsentligt mere arbejde. Og have så mange penge. Men det er ikke utænkeligt, at hvis du kom i gæld igen, at du vil sige ja til toppen af poppen? Nej, det er ret utænkeligt, faktisk. Hvad er forskellen? Det skal bare forstå, du ved, i forhold til... Fordi at musikken... Altså, det vil være... At gå på toppen af poppen vil være at lave en soloplade. Altså, det vil være at tage musikken ud af det, altså mig ud af det, det er på den måde. Her, der tager jeg så langt væk fra det, så det... Altså, jeg ved ikke, hvordan... Så jeg kan sagtens føle, hvor grænserne er, men at være mig alene på toppen af poppen, det vil være helt utænkeligt. For eksempel. Jeg tror, det er tiden at høre et stykke musik. Så kan vi tænke og komme med nogle klare meldinger. Og vi har valgt, jeg har valgt As Common As fra Everything Glows. Perfekt. 2000-pladen. Det er sådan et dejligt reflekterende nummer. Ja, det er det faktisk. Så skal vi ikke bare høre det, As Common As. Ja, det var unægteligt DRD med As Common As, og vi har jo stadig besøg af Jesper Binzer, som jo, som de fleste ved, er forsanger i selv samme DRD. Og vi har jo lige tværet lidt rundt i din karriere som PFA-spokesmodel, eller hvad man kalder det. Og så er det, vi tænkte jo at spørge dig om, hvornår tænker du selv, at andre sådan sælger ud? Det er et rigtig godt spørgsmål, faktisk, fordi at der er... Der er så tusind andre grader på, hvordan man gør det, fordi man kunne godt vælge, altså for eksempel med mig, så kunne rock, det skulle være mere over i cola, for eksempel. Så skulle man reklamere for cola, hvis det var rock eller øl, eller sådan, så var det mere sådan noget. Det synes jeg, det bliver så underligt ubefrugtet alligevel. Og så folk, der gør det, som hvad skal man sige, som går direkte efter ungdom, nej, jeg kan ikke sige noget. Jeg ved i hvert fald, at når jeg ser på... Når LOC for eksempel tager anden omgang på Voice, det synes jeg er for meget. Det synes jeg er... der kan jeg selv blive sådan lidt... Det der er det ikke lidt grådigt. Ikke? Nu har du da lavet chokket og vist, du er charmerende. Så kom ud og kom i gang med det rigtige arbejde. Grådigt? Ja, grådigt. Er det en fælde, der ligger nu? Er du også inde på grund af din bog, 30 ja, år i rock'n'roll-branchen? Ja. Er det en fælde, der ligger derude? Der ligger en fælde der, hvor der er med Easy Money. Det kan godt være noget, man kan blive sikkert utrolig afhængig af. At ting, også når man er kendt, altså man får sponsor tøj, og man kommer på restauranter og kommer ind og spiser hos mig, og altså der er forskellige ting, man kan godt mærke den der, gud, der fik jeg heller ikke pungen op, så kan jeg ikke have sagtens forestille sig, at grådigheden kan være en eller anden, hvor man siger, entitled, hvor jeg må synes, det er der, jeg er ret til det her, for jeg er så fed. Så der ligger en ting, hvor man hele tiden skal tage temperaturen på sig selv. Men du nævnte også tidligere i interviewet her, at det der med at man får en chance. Det er et lille land, et lille sprogområde nu. Synger I selvfølgelig på engelsk, men LOC for eksempel, rapper på dansk. Han må tage sin chance. Ja. Altså, og tjene de penge, han kan nu, fordi det er måske den eneste, han får. Ja, er det sådan, man skal, hvis man skal tænke som en kunstner, fordi er det så at sælge ud, eller fordi du er alligevel sådan lidt kritisk over for, at han siger ja anden gang? Altså, det lyder som om, det er rigtig svært at navigere. Jamen, jeg synes, det er meget svært, og jeg synes, det er bestemt... Altså medieymeren er så tyk og så mangfoldig, så man kan næsten ikke få for meget. Altså, jeg har ikke engang TV2 derhjemme, så jeg ved ikke, jeg har ikke engang fået for meget LOC, så det er fint nok med mig, kan man sige, ikke? Men altså som karrierevalg, der synes jeg, at det der med at gøre det en gang til var for meget. Det vil sige, så var han blevet hygget ind, og der var han altså blevet snørret ind af storkapitalen, synes jeg, ikke? Det vil sige, der var grådigheden taget over, fordi at der kan umuligt være noget særlig kunstnerisk udvikling i det der. Men når det så er sagt, så er det klart, at man må gøre, hvad man synes er rigtigt, og han har sikkert sine grunde til det. Og jeg vil slet ikke på den måde dømme, jeg vil bare sige, hvad jeg selv synes om det. Og hvad var spørgsmålet? Kommer der en PFA 2? Der kom faktisk en PFA 2, de ringede og spurgte med at lave en lille ekstra optagelse. Og så var det, men det var ikke noget til, jeg glemmer bare et billede, hvor der stod nogle fans rundt om mig. Og det sagde jeg med glæde ja til. Fordi det var stadigvæk rockstjerne-tingen, de kørte på. Så siger jeg, fint nok. Hvad så forskellen på dig og LOC, hvis han kommer en anden gang? Fordi det her, det var ikke TV. Nej, det er også det, der undrer mig, fordi du nævner, at det anden omgang af Voice, du sådan bliver lidt fortørnet over med LOC, men han laver jo også TDC-reklamer. Men TDC, det er noget, det var en del af dealet med at få pladen ud, og jeg kunne se meningen med det, og alt det der. Jeg synes, det er ikke så stort problem. Jeg ved ikke, hvorfor det er, ikke er det. Men det lyder også, som om du snakker meget mavefølelse her. Helt sikkert, jeg vil vitterligt ikke dømme på den måde. Jeg vil bare sige, hvor jeg synes, jeg kan føle grænsen går. For mig vil grænsen gå med Toppen af Poppen og X-Factor og Voice. Det er min grænse. Mm. Og det er også det, der er rigtig sjovt. Altså, grunden til, at vi egentlig er begyndt at reagere på det her med at sælge ud, det er jo meget på grund af, der var et debatindlæg i Politikken i weekenden, hvor der var en gymnasielærer, der angreb Kasper Christensen, og han skrev noget i retning af, du er sikkert ligeglad med, hvad jeg synes, og jeg er egentlig også lidt ligeglad med, om du tjener, altså, altså det er det her med, at der er ikke noget, der er ikke et regelsæt, og man kan ikke sådan logisk altid argumentere for, hvorfor man kan blive fortørnet over, at en eller anden, man ikke kender. Jeg læste den også, den der artikel, der var skidegod og rigtig sjov tegning også, og det var meget, meget rigtigt. Men der var du jo nede på knæ og blev bagbollet af PFA. Ja, nemlig. Altså i en satiretegning. Præcis, og jeg synes, det var skønt. Okay, men vi skal lige sige, at indlægget handlede om, at en synes, det var adresseret til Kasper Christensen, han har solgt ud. Ja, han sagde også til mig, at det var virkelig ærgerligt, og det var også, og som andre siger, et chok og sådan lidt kvalm, lige kastet op i munden og fik sunket igen. Men et eller andet sted burde jeg jo være ligeglad med, hvad du render rundt og laver. Det er det, der gør det så underligt, synes jeg. Nej, det er fordi, at kontrakten er på et eller andet sæt er brudt. Det vil sige, at der er endnu en hænde er brudt. Og det var sgu ærgerligt, at store kapital fik fat i den der og sådan noget. Ikke? Mm-hmm. Altså, hvordan er der ikke nogen, der har moral og modstand tilbage længere? Kan de alle sammen købes? Den er jeg fuldstændig med på. Da vi spillede sangen før, der fik du smukt formuleret sådan, at du ved, din biografi her hedder One Cut My Hair, at du måske var korthåret alle andre steder end med dit hår. Ja, altså forstået på den måde, at fornuftigheden er ved at trænge ind. Altså, vi bliver alle sammen klogere, som alderen går, hvad hedder det. Eller også bliver vi bare kedeligere, eller også bliver vi bare mere firkantet. Og brug for pengene. Stort mere. Støb, ligesom, ja. Eller, ja, et forbrugst. Ja, det skulle vi prøve. Hold op. Så det er nogle gange nogle sådan helt simple forklaringer, at man for eksempel som dig er kommet ud af noget gæld, du har 3 børn, der skal hentes penge ind. Simpelthen. Og så fordi den der med, jeg har brugt den så mange gange, den der gamle punketik med kraftedme nej og til alt, sig kraftedme nej til alt, den er så kedelig. Den er så ufrugtbar, at man sidder bare og kan trille tommelfinger i sine læderbukser, og det bliver bare, det er bare ikke sjovt. Der er ikke liv i det, simpelthen. Nej. Og der er liv i det der, og den altså rent praktisk at lave den der reklame der, ikke? Der var omgivet af et professionelt filmhold. Det var fandme sjovt, der blev grint og grædt, ikke? Og jeg fik virkelig fundet min grænse. Jeg tog den der reklame om 50 gange. Og jeg var så dårlig til at huske. Jeg kom halvvejs igennem og glemte det. Og så kunne jeg sige det forkert på det rigtige tidspunkt, og rigtigt på det forkerte tidspunkt. Det var så pinligt. Og jeg fik virkelig, virkelig, virkelig fattet, hvad det egentlig drejede sig om. Det der, hvor man lidt måske nogle gange går rundt og tror, at bare fordi jeg kan lave et godt omkød, så kan jeg også godt gå hen af en rød løber og sige noget for smart. Du fik respekt for skuespillet? Jeg fik respekt også for det hele det der, ikke? Og, altså, død pinligt at stå med 15 professionelle mennesker, og så klokke i den for 27. gang. Men René, han startede jo timen her med at læse det sidste op i din bog, det her med, at du drikker, andre går i byen, du bliver tilbage i banebussen og drikker te og læser bøger. Det er jo ikke noget med gæld eller overforbrug at gøre. Nej, det er ganske simpelt sådan noget med, at jeg elsker, når jeg laver turnéer, hvor vi spiller hver dag. Hvis jeg står klokken 03:00 på en tysk beværtning på bordene og råber vitser, så er stemmen væk næste dag. Jeg bliver bare nødt til ikke at udsætte mig selv for det. Hvad skal man sige? Jeg må bare ikke sætte mig selv i en situation, hvor jeg ender med at komme til at drikke en øl. Altså, du kan ikke spille dagen efter? Jeg kan simpelthen ikke. Jeg kan ikke synge dagen efter. Du kan ikke synge dagen efter? Nej. Det er sjovt, fordi jeg får lyst til at lige at bladre, fordi altså, det der med sex, drugs and rock'n'roll, nu er vi i gang med at slagte et par hellige køer her. Ja, ikke? Ja. Det er jo allerede tidligt, den før omtalte USA-turné, der er det jo sådan, hvis jeg må citere fra siden af 95-tiden på, tak. Du gør det bare. Når vores amerikanske koncerter var overstået, var der masser af groupier, og roadierne tog for sig af retterne. Jeg følte, jeg kunne være hvem som helst, bare endnu en langhåret rockstjerne i læderbukser, som stoppede forbi en tilfældig by, og nu skulle tage en tilfældig pige med hjem på et tilfældigt hotel. Det var sat i et forudsigeligt system som et samlebånd, og jeg følte mig ekstremt dårligt tilpas. Altså, der tænker jeg, det må være en trykfejl. Altså, jeg finder mig ekstremt godt tilpas, ikke? Flere roadierne havde skrabbøger med billeder af de groupier, de havde knippet. Jeg slukkede fuldstændig på det. Altså, det er jo, der er du jo sådan set kun 3-24 år gammel. Så det er jo ikke engang bare sådan noget gammelmandssyndrom, og du tænker tilbage, og hvor var det også forfærdeligt. Jeg skal så sige til husarerne, at der er en enkelt scene med en receptionist, hvor du dog bliver overtalt. Men så du har jo faktisk på en eller anden måde alligevel haft sådan nogle tanker allerede, da du var ung, om at det der med sex, drugs, rock'n'roll, myten, det gad du ligesom ikke, eller hvad? Jamen altså, jeg prøver lige at ridse et tema op, som er, og det er, at når lige snart man har nået toppen, så er man allerede på vej ned. Og jeg vil sige, at det nåede toppen med den der rock-ting, før No Fuel var indspillet færdig. Det var som om, at vi havde turneret hele Skandinavien rundt, og Benelux-landene også, der fra 86 til 89. Og der har den altså bare stået på lige præcis det, du nævnte der, ikke? Det har altså været 4 år fra 18-19 til 23, ikke? Der har vi altså virkelig, virkelig rejst rundt. Det eneste, det drejede sig om, det var virkelig det, som alle siger, jeg startede med at spille, for så kunne jeg komme i kontakt med kvinderne. Det var virkelig det der med, at det var en stor radiobilsance, hvor alle stødte ind i hinanden hele tiden. Ja, så du har taget for dig retten, det er ikke det? Det vil sige, at jeg virkelig, det var erfaring ud fra erfaring, at jeg taler med de der ting, både med at blive hæs af at drikke, og det der med at bare have så meget bundearmer, så man rent faktisk ikke kan gøre det publikum tryg, når man går på kl. 2100. Altså bare den lede ved sig selv, der gjorde man det. Så altså, hele øvelsen for mig er gået ud på, at fokusere på, hvad der er der egentlig, der som jeg synes er aller fedest, og så fokusere på det, og det er stå på scenen de 2 timer der. Så de andre ting har det altså med at ødelægge det. Der er ellers også sekvensen med en sort lyder i en hvid pels. Ja, det er rigtigt. Og det var jo Rodian, som synes, at jeg må være generet, siden jeg ikke havde lyst til det her. Så nu ville de sørge for at lægge sætten scene, så jeg rigtig kunne hygge mig og komme i gang med det rock der. Men jeg havde altså været i gang med det rock i 4 år inden, og havde altså oplevet en masse af løgn og masser af tabte kærester på grund af, åh nej, og I her, og sådan noget. Jeg kan det. Jeg er ikke stærk nok til det, René. Nej, jeg forstår. Jeg kan også citere fra side 201. Kom med det. Der siger du, at det er de små katastrofer, der ændrer tilværelsen. Ja, for eksempel. Så man kunne jo, så det, ja. Jeg må jo gå ud fra, at du har jo prøvet at være nede af nogle af de der stier. Ja. Ja. Hvis man skulle, og her binder jeg måske en underlig sløjfe, men jeg har lidt lyst til, det er jo 10-året, og vi fejrer sådan lidt følelse i dag, 20 år, 30 år. Det er 10 år for Wigwam. Ja, det er stort. Fordi den fylder en del i din bog, eller i hvert fald et kapitel, og det er jo historien om, hvordan I sammen med Knacks og Thomas Helmig og svenske Kent... Knacks var ikke med, det må du huske på. Han brugte kun deres penge. Knacks var ikke med i det. Nej, han lagde ud med deres penge. Ja. Det er jo en kompliceret sag, som er svær lige at rise op på 10 sekunder. Men i hvert fald så var det sådan noget med et telt og gourmetmad og nogle weekendkoncerter hist og pist. Og så gik det, så knak det hele. Jeg får bare lyst til på 10-året her. Det er jo ligesom om, det går, når man læser din bog, så går det op for mig, at der går noget op for dig. Ja. Fordi I må jo starte forfra. Du beskriver historien til bestsellers julefrokost, da det hele er overstået. Hvad lærte du egentlig lige der, tænkte jeg, i forhold til, var det lidt for let at være rockstjerne, og så man bare og det er lidt sådan, jeg læser det. Ja. Du var lidt for... Måske var det lidt i parallel, den der med, at man, hvis man, når man støder ind i nuet, og står forrest i nuet der, ikke det hele kører, så mener man altid, at man har ret til at være der. Og den var nok ikke helt fadet der, hvor man følte stadigvæk, man var... Jeg var den første med brede kobberbukser. Jeg var den første med smalle kobberbukser. Jeg er der bare først hele tiden der. Og den følelse, som man jo skal have for helvede, husk det. Det skal man have som kunstner, men i hvert fald som rockstjerne. Så at den der indbilskhed skal der altså være rimelig skub på, for ellers så kan man jo ikke rigtig blande noget ind, kan man sige. Så derfor så kan det være en arvearte den, men det kan også være en... jeg ved ikke, om jeg har et dansk ord, men jaded. Altså, at man var sådan lidt lige blevet selvfed på en eller anden måde. Der var for mange ting, der løb lidt glat, og man kunne ikke rigtig mærke modstanden, eller hvor var det, der var lige, og sådan noget. Så derfor så begyndte man, og det var jo det der, det var virkelig ærgerligt, at det der med at gå ud fra ens faglighed på den der måde, og rent faktisk at gå fra kultursiden til erhvervssiden, det var forfærdeligt. Ja. Det var simpelthen ærgerligt, men... Det, vi fik ud af det, det var selvfølgelig, hvordan kommer man over kriser, som man altid gør, og det der med, at man skal ikke bekymre sig så meget med rammerne. Man skal bare komme med det indhold, man har selv, og så skal man så skide på, hvad der er for noget. Og det har jo været ekstremt vigtigt for os, fordi op til da, der ville vi ikke tage på Tyskland eller til Europa-turné, fordi at klubberne var for små, og pengene var ikke store nok. Selvom der var fans, der bad os, kom nu for helvede ned til os. Så, det går, vi kan ikke have det alt sammen med, og nej, vi tager til Aalborg i stedet for. De 39 mennesker i Salzburg, vi talte om tidligere. Ja, ikke? Og det var altså 39 mennesker, som altså, de har altså gået og ventet og krydset, og de har gennemtrålet alt, hvad der var presse, og hvornår kommer det der danske band ned? 39 mennesker, det er altså ekstremt meget værd at have 39, der virkelig brænder for det, ikke? Jo, men det er meget interessant det der med, at når det hele ramler, så lærer man nogle ting. Ja. Altså, jeg tænker bare på, hvad fanden går der gennem hovedet, når man så ender ude til bestsellers julefrokost? Altså, jeg ved godt, de sikkert har spillet julefrokost og hist og pist, men alligevel... Ja, der var vi små angst. Der var sådan en grund dårlig mave. Der havde vi det rigtig mærkeligt med det der. Så selvfølgelig kan vi grine af det, men altså, det var en utrolig svær tid. Altså, det var meget tynd is. Vi følte, den var ved at knække over os hele tiden. Var det en god koncert? Vi spillede Soulbenders. 4 koncerter med Soulbenders, som er et af vores dæknavne. I den der december, der kom efter, samtidig med de der julefrokost. Vi kunne ikke holde ud at kun spille julefrokost. Vi blev så også have noget rock ind over. Så derfor så i julefrokost om lørdagen, men så spillede vi altså i Slagelse forsamlingshus om fredagen som Soulbenders. Og altså, også... Ja, samme konstellation af mennesker, bare et nyt navn. Det er bare med et andet navn, ikke? Det er en gammel nyhed, som jeg ikke kendte. Nej, det er rigtigt, det har jeg også glemt at fortælle dig om i bogen. Nå, fedt. Men jeg tænker bare på, apropos temaet at sælge ud, sælger man ud, når man står til bestsellers julefrokost? Det kan man jo, fordi vi fandt ud af, at det gælder ikke om rammerne, det gælder om, hvad man selv byder på. Mm. Så derfor så er der ikke noget problem at spille til julefrokost, til bestsellers julefrokost. For det er mennesker og kød og båd, der er frisk på en oplevelse. Lige der synes vi, det var en nedgradering. Ja, men det var så fordi, Der var lidt med... Vi var rigtig oppe på, at nu skulle vi rigtig være kunst, og nu skulle det rigtigt. Og vi troede, vi skulle lave Lollapalooza. Vi troede, vi var Perry Farrell. Vi troede, vi skulle lave en festival-ting, som kørte hvert år. Og så kunne vi sidde i gå hjem i sofaen og sætte nye bands på. Mm. Og helt... Sådan gik det ikke med Wigman. Det er 10 år siden. Det er meget sjovt, fordi på side 115 her i bogen, der kan man se, at hvor stort det var på et tidspunkt. Mm. Fordi du har faktisk været med i en Jumbo-bog. Ja, tillykke med det. Jo, det er eddermame vildt, du. Jesper Bimser hedder du så. Jesper Bimsers ankomst er en stor rockfest, og hele byen jubler over den populære sanger. Jesper, hurra for Jesper, syng for mig, Jesper. Jeg elsker mit hår. Det når snart til mine lår, siger du så. Ja. Altså, nu er vi har kun 5 minutter tilbage. Jeg har bare lyst til at gå ned i noget kuriosa, fordi det der, altså, hvornår var det? Fordi den kom også bag på mig. Det er måske, hvad er det? Kan det være 4-5 år siden? 5 år siden? Den er nyere, end man tror. Ja. Er kæmpestort, og det var en, altså man tror simpelthen, det er løgn. Og senere hen i den der historie, der kommer Jesper Bimsers bror og Jakob, så det er helt fantastisk. så er det der, man ved, at man trods alt har sat et mærke i verden. Ja. Anders havde den fornøjelige viden, at han vidste, at det gik op for jer, at I var kendte. Altså, de er store, der I fik et triple shoot-spørgsmål, kan jeg huske engang. Ja, det er rigtigt, det var også helt vildt. Så synes man virkelig. Så det der med det sidste, der er kommet her i takt med, det har været sådan, at man er på navnelisten ude i politikens ude venstre side der, hvem der er fødselsdag i morgen, for eksempel, ikke? Nå, ja. Og så Blå Bog prøvede jeg også for 4 år siden, det var også vildt. Du er Blå Bog, simpelthen? Ja, det er en mærkelig ting. Man skal huske på, at det med kendte mennesker, man bliver fanget ind af en del af, da jeg var 17, så ville jeg ikke være i det her samfund, fordi at der var stod det der med en 8-årig pige, der blev voldtaget på Ekstrabladet. Så tænkte jeg, ja, det her samfund vil jeg ikke være en del af. Jeg kan ikke holde det ud. Og langsomt og sikkert, så finder man ud af det menneskelige, og så lige som en del af samfundet. Ja. Men det er lige før, jeg synes, det var meget gode sidste ord. Det er det, vi snakker om. Det er også, fordi du er jo i virkeligheden bare et helt normalt menneske, der tilfældigvis er rocksanger. Er det sådan... Altså, jeg er i hvert fald en rocksanger, der er helt vildt optaget det her med at være kreativ. Og så skal vi prøve at få tingene til at køre ved siden af. Både som Bruce Springsteen og alle mulige andre siger, da de var unge, jeg var rigtig, rigtig god til at lave musik, men jeg var pisse dårlig til alt det andet. Og jeg har bare haft lyst til også at udvikle den der, der simpelthen kan blive, og man kunne bare trække den til en lille bit smule. Jeg tror, vi siger tak, fordi du kom. Og det er, fordi jeg synes, at man skal... Altså, når man er for eksempel er radiovært, så synes jeg, at man skal slutte sådan et langt, godt interview her med at høre jeres musik. Ja. Så man lige kan sidde i et refleksionsrum og fordøje det, indtil der kommer det, der hedder nyheder. Ja, det synes jeg er en god idé. Jesper Bent, så held og lykke med det hele. Jo, tak skal du have. Tak fordi jeg måtte komme. Det var hyggeligt. Det var simpelthen, vi ikke havde mere tid. Jamen, det var fornøjelse. Vi har brugt en hel time. Altså, det er jo mere, end man nogensinde får i nogen medier. Det er rigtigt, men det er fordi, det er snakradio. Ja, det er dejligt, ikke? Jo, du har valgt det sidste nummer, Anders. Ja, det er rigtigt. Du må hellere sige, hvad det hedder, for jeg er jo fucket op i... Det hedder A Good Day to Give It Up. Hvilken plade er det mund fra? Det er fra Skæve Self. Ja, tak for i dag. Tak for i dag. still take part yet? Do you still have dreams in this frozen state? You're robbed of a future that always, yeah, always arrives too late. If it's a good day to give it up, if there was someone to make me stop, if there's a good way to cover his love, then I here in the shade. I'm American made.